Lizo za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Jest środa, 30 kwietnia. Słuchają Państwo Trójki. Minęła 9. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Opiekunowie niepełnosprawnych wiążą spore nadzieje z tym spotkaniem. Mamy nadzieję, że będą to konkretne propozycje ze strony rządu i ministerstwa. Za godzinę w resorcie pracy początek okrągłego stołu. O Unii Energetycznej, tym razem w Madrycie. Donald Tusk leci dziś na rozmowę do Hiszpanii. To ostatnia chwila na rozliczenie się z fiskusem. Spóźnialscy za złożenie deklaracji PIT po terminie muszą liczyć się z karami. Wielkie nadzieje i oczekiwania kontra skromne realia budżetowe. W takich warunkach będą rozmawiać uczestnicy okrągłego stołu w sprawie pomocy dla niepełnosprawnych. Za godzinę początek spotkania w Ministerstwie Pracy mają się zjawić przedstawiciele osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, eksperci, społecznicy i politycy, zapowiada wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. Każdy głos w tej dyskusji jest bardzo ważny. Cieszę się, że do tego stołu zasiądą wszyscy ci, którzy albo sprawują opiekę, albo są osobami niepełnosprawnymi i wspólnymi siłami wypracujemy coś, co będzie dobre. Na spotkanie wybiera się Danuta Bodzioch, która zajmuje się niepełnosprawnym mężem. Mamy nadzieję, że będą to konkretne propozycje ze strony rządu i ministerstwa. Domagamy się równego traktowania nowej ustawy, która wyrówna wszystkie świadczenia opiekunów osób niepełnosprawnych. Rodzice niepełnosprawnych dzieci od maja będą dostawać 1000 zł. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych otrzymują teraz 520 zł. Tym razem o Ukrainie i Unii Energetycznej premier będzie rozmawiał w Hiszpanii. Madryt jest kolejnym etapem podróży Donalda Tuska po europejskich stolicach. O swoich pomysłach na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu szef rządu będzie rozmawiał z premierem Mariano Rajoyem. Małgorzata Naukowicz. Premier rozmawiał na ten temat ostatnio m.in. z szefami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz prezydentem Francji i premierem Włoch. Donald Tusk spotkał się też w tej sprawie z kanclerz Niemiec. Najmniej entuzjazmu słychać w głosie kanclerz Angeli Merkel. To wszyscy wiedzieliśmy, ponieważ tam ten wspólny biznes gazowy niemiecko-rosyjski jest szczególnie zaawansowany. Ale jak dodał, podczas ostatniej wizyty w Berlinie uzyskał deklarację, że Polska i Niemcy będą pracowały nad szczegółami technicznymi propozycji wspólnych zakupów gazu. Szef rządu zaznaczył, że po raz pierwszy usłyszał od sąsiadów z Odry zgodę co do zasady. I teraz, mówi, Komisja Europejska będzie mogła przygotować pierwsze rekomendacje na czerwcowy szczyt Unii Europejskiej. Nie oczekuję tu w żaden sposób pochwał, ale ja widzę gigantyczny postęp w porównaniu do pierwszego dnia, kiedy mówiłem o potrzebie Unii Energetycznej. Tych kilka tygodni wykorzystałem naprawdę intensywnie, celowo i moim zdaniem z takim właśnie ewidentnym postępem. W poniedziałek do idei wspólnych zakupów Donald Tusk będzie przekonywał Viktora Orbana. Premier Węgier przylatuje do Warszawy z pierwszą wizytą po ponownie wygranych wyborach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jeśli Paweł Piskorski ma dowody na niemiecką pożyczkę dla dawnej partii Donalda Tuska, to powinien je jak najszybciej ujawnić, mówił w Trójce Robert Kwiatkowski, który startuje do Europarlamentu z opolsko-dolnośląskiej listy Europa Plus Twój Ruch. Liczę na to, że jeśli sprawa nie znajdzie finału w sądzie, to w każdym razie ujrzą światło dzienne dowody, które pomogą rozstrzygnąć, kto ma rację i kto mówi prawdę. Jak podkreśla gość salonu politycznego Trójki, pytania w sprawie rzekomej pożyczki trzeba zadać komu innemu. Nie mówmy o tym, czy premier Tusk brał pożyczkę od CDU, czy nie, bo nikt takiej tezy nie stawiał. Zapytajmy, czy CDU udzielała pomocy finansowej Kongresowi Liberalno-Demokratycznemu. Premier oświadczył wczoraj, że oskarżenia są nieprawdziwe, a sam Paweł Piskorski jest osobą niewiarygodną. Już tylko godziny zostały na złożenie PIT-ów. O północy mija ostateczny termin rozliczenia się z podatku za ubiegły rok. Za spóźnienie można dostać mandat. By uniknąć kary, deklarację możemy złożyć na kilka sposobów. Mariusz Krzemiński. Ci, którzy w zeszłym roku do ostatniej chwili zwlekali ze złożeniem deklaracji, pewnie obiecali sobie, że następnym razem tego błędu już nie popełnią. I jak zwykle te obietnice na niewiele się zdały. Nie mogłam. Pracuję długo i tak wyszło, że musiałam dzisiaj, teraz. A nie lepiej było trochę wcześniej bez tej kolejki? Wie pan, sytuacja rodzinna. Opiekuję się starszą mamą, nie mam czasu. Jeśli ktoś do tej pory nie złożył PIT-a, teraz musi swoje odczekać w kolejce, bo niezłożenie deklaracji może nas sporo kosztować, uprzedza Agnieszka Pasik z Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga. Złożenie zeznania po terminie jest to wykroczenie i zagrożone jest mandatem. Alternatywą dla kolejki w Urzędzie Skarbowym może być internet, radzi Wiesława Druszcz z Ministerstwa Finansów. Najłatwiej, najsprawniej i najwygodniej jest po prostu skorzystać z internetu i z komputera. Jest to najprostszy sposób przesłania naszego zeznania rocznego. Kary za spóźnienie wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jeśli ktoś nie złoży PIT-a w terminie, może uniknąć kary pod warunkiem, że jak najszybciej złoży w Urzędzie Skarbowym odpowiednie pismo. A jeśli ktoś nie złoży deklaracji w terminie, nie będzie też mógł na przykład rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Pierwszy ich mecz był, delikatnie mówiąc, trudny do oglądania. Skończyło się bezbramkowym remisem. Dziś ktoś musi wygrać i na pewno padną gole. Chelsea-Londyn zagra rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. W drużynie The Blues na pewno do gry będą gotowi i John Terry, i Eden Hazard, choć ich występ stał wcześniej pod dużym znakiem zapytania. Na zwycięzcę czeka w finale Real Madryt. Królewscy zdemolowali Bayern Monachium, wygrywając z nim na Allianz Arenie aż 4-0. Po dwie bramki zdobyli Ramos i Ronaldo. Dla Portugalczyka to były trafienia numer 15 i 16. Tylu goli w jednej edycji Ligi Mistrzów nie strzelił jeszcze żaden piłkarz w historii. Żadna drużyna nie obroniła też trofeum zdobytego rok wcześniej i tym razem też się nie uda, bo przecież rok temu Champions League wygrał Bayern. Sporą niespodziankę sprawili koszykarze Washington Wizards. Przed playoffami w NBA nikt na nich nie stawiał. Tymczasem Marcin Gortat z kolegami awansowali do drugiej fazy, pokonując Chicago Bulls w sumie 4-1. W decydującej potyczce przeciwko Chicago Bulls Marcin Gortat zdobył tylko 2 punkty. Był za to królem zbiórek. Wizards łącznie zanotował ich 13, a te najważniejsze w końcówce samego spotkania. Jesteśmy drużyną, która ma naprawdę dużo broni w ataku. Pod względem obronnym jesteśmy również coraz lepiej broniącą ekipą. Nie mamy za dużo słabości, mamy naprawdę doświadczonych zawodników, bardzo utalentowanych. Wizards czekają teraz na zwycięzcę pary Atlanta-Indiana. Hawks niespodziewanie prowadzą z faworyzowanymi Pacers w rywalizacji do 4 zwycięstw 3-2. Z którą z tych drużyn w półfinale konferencji wschodniej chciałby zagrać Marcin Gortat? Nie ma znaczenia. Jesteśmy ekipą, która może wygrać przeciwko każdemu i ktokolwiek będzie, to przygotujemy się do niego. Nie będzie z tym problemu. Zespół Washington Wizards po raz pierwszy w drugiej rundzie playoff zagrał 2005 roku. Z Chicago Jan Pachlowski. W innych meczach w NBA Los Angeles Clippers pokonało Golden State Warriors 113-103 i prowadzi 3-2, a Oklahoma City Thunder sensacyjnie przegrała znowu z Memphis Grizzlies. Tym razem po dogrywce 99-100 i w playoffach przegrywa 2-3. Nasi tenisiści stołowi są natomiast bardzo blisko awansu do 1/8 finału drużynowych Mistrzostw Świata. Na turnieju w Tokio odnieśli drugie zwycięstwo, pokonując 3-1 Serbię. W kolarskim wyścigu Tour de Romandie Michał Kwiatkowski ruszy dziś na trasę w żółtej koszulce lidera. Wczoraj po idealnym występie wygrał jazdę indywidualną na czas. Dziś kolarze mają do przejechania prawie 200 km, a cały wyścig zakończy się w niedzielę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Dziś dużo słońca, w ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Burze możliwe od Górnego Śląska po Lubelszczyznę. Nad morzem od 13 do 18 stopni, w Trójmieście 19, 21 w Warszawie, Poznaniu i Lublinie do 22 stopni we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku... Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim już dziś, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Ostatni dzień kwietnia jest kwadrans po dziewiątej. Do południa. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Katarzyna Prochnicka i Paweł Drozd. Jest też z nami grupa Dum Dum Girls, która przedstawi Państwu piosenkę dnia. To nasza piosenka dnia Dum Dum Girls Cult of Love. 17 po 9, ta produkcja też ze Stanów Zjednoczonych pochodzi, ale silne piętno odcisnęła na niej osoba z Holandii, JXL i Elvis. A little less fun, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up. Trójka, audycja do południa. Obchodzimy dziesięciolecie dołączenia naszego kraju do Unii Europejskiej. Kolejna ważna rocznica, 25. już to za nieco ponad miesiąc. I z tej okazji przeglądamy najbardziej charakterystyczne polskie piosenki po roku 89. Słucham. Wolność. I Jan Niebudek. Tolerancja Stanisława Sojki. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Stanisław Sojka. Stała się taką pieśnią, którą już sam słyszałem w różnych okolicznościach. Na peronie kolejowym jakaś grupa wakacjowiczów śpiewa to. I to są takie znaki, że piosenka weszła w świadomość społeczną głębiej. Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Choć większość z nas zna słowa refrenu, wielu osób już dziś nie pamięta, jak powstał ten utwór. Otóż na początku lat 90. Polska borykała się z problemem rozprzestrzeniania wirusa HIV. Wielu zakażonych było wśród narkomanów, którzy wymieniali się strzykawkami, przekazując sobie wirus. Władze reagowały, tworząc dla nich specjalne domy, w których mieli znaleźć pomoc. Mieszkańcy terenów, na których miały powstawać owe domy, nie chcieli jednak do tego dopuścić. Sami bowiem obawiali się zarażenia wirusem. Ekscesy, które tam się odbywały przy tych kolejnych próbach zamieszkania w domach, które wyznaczyło miasto, ludzie doszli do tego, że właściwie bodajże w Piastowie podpalono taki dom. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. Jednym z tych, którzy najaktywniej pomagali zakażonym, był ksiądz Arkadiusz Nowak, dziś pracujący w Krajowym Centrum do Spraw AIDS. Grupa artystów zaczęła z nami, ze mną ściśle współpracować i wśród nich był Staszek Sojka, który odwiedzał nas w ośrodku w Konstancinie razem z Korą Jackowską i z Haliną Frąckowiak z Eleni. Ksiądz Nowak postanowił zorganizować serię koncertów pod hasłem Tolerancja. Jednym z artystów, współorganizatorów wydarzeń był Stanisław Sojka. Mieliśmy tam występ chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Wykonali Agnus Dei Krzysztofa Pendereckiego. Byli muzycy z Boliwii, byli muzycy z Afryki, były polskie akty, śpiewał Czesław Niemen, Marek Grechuta, Kora. Mimo tak znakomitego składu artystów, twórcom brakowało klamry, utworu, który mógłby stać się swoistym hymnem koncertów. Tak właśnie, spontanicznie narodził się pomysł powstania Tolerancji. Muszę powiedzieć, że powstał na kolanie i to w takim rumorze domowym, dzieci, goście, i powstał bardzo szybko. Jak tak na szybko, a poważnie ma człowiek coś powiedzieć, to ja się w takich chwilach odnoszę do Ewangelii. I utwór Tolerancja jest właściwie niczym innym, tylko zebraniem pewnych, że tak powiem, sugestii, pewnych zaleceń ewangelicznych, które przecież znamy wszyscy, tylko że nie odnosimy ich wprawnie do sytuacji, które dotyczą nas i naszych bliźnich. To, że tolerancja do dziś jest wielkim przebojem, wie większość z nas. Czy jednak zmianie uległa sytuacja z HIV i AIDS? I tak, i nie, dlatego że lepiej jest, jeżeli chodzi o kwestie postaw wobec osób żyjących z HIV. I to już w tej chwili, jeżeli ktoś się przyzna do faktu zakażenia, na ogół nie wzbudza takich emocji, jak wzbudzało to wiele lat temu na początku epidemii HIV w Polsce. Na pewno nie ma, ale emocje są, bo ja sam jestem przykładem ciągłych skarg, które do mnie docierają ludzi żyjących z HIV, którzy się ujawniają i na przykład tracą pracę. Między innymi w takich różnych instytucjach państwowych, co jest w ogóle dziwne. Czyli to to jeszcze nie jest tak do końca, jakbyśmy sobie tego życzyli, a gorzej jest na pewno, jeżeli chodzi o kwestie wiedzy Polaków, zachowań ryzykownych, które szczególnie w środowiskach wrażliwych na zakażenie są podejmowane bardzo często, więc tu jest znacznie gorzej. Ale z kolei ewidentnie zmiana na plus, jeżeli chodzi o całą strukturę opieki dla chorych na AIDS, którą państwo polskie proponuje. Tutaj no, nie ma powodu do narzekania i chorzy na AIDS byliby ostatnią grupą, która w zasadzie miałaby powody do narzekania. Życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Słucham Wolność. Przypominamy największe polskie przeboje ostatniego ćwierćwiecza. A za 3 minuty spotkanie z Wiktorem Legowiczem i informator ekonomiczny. Zapraszam. Autopromocja. Maya Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 30 minut po dziewiątej. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej. Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam panie Bartoszu. No tak, po raz enty przypominamy ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego. Pan złożył? Tak, tak, złożyłem. Elektronicznie? No w tym roku wyjątkowo przez pełnomocnika i elektronicznie. Ja też złożyłem i jeszcze raz przypominamy, dziś ostatni dzień, żeby złożyć, potem można zapłacić karę. Tak. I to wiemy o tym doskonale. A w pana dzienniku, panie Bartoszu, o tym, że może upaść 787 przedsiębiorstw. Dlaczego? Dlatego, że się nie unowocześniały przez te ostatnie lata. No tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że to, że przedsiębiorstwa upadają w gospodarce rynkowej i to, że przedsiębiorstwa... Normalne. To jest normalne, to jest zjawisko tak normalne jak po prostu krwioobieg czy taki gospodarczy. Ta liczba może trochę o tyle dziwić, że jest to więcej niż w trudnych czasach, które zdecydowanie trudniejsze, które mamy za sobą. Tak. Gospodarka jednak nam przyspiesza, wyniki ma coraz lepsze. Natomiast no pamiętajmy, że jedna piąta, czy nawet prawie jedna czwarta tych przedsiębiorstw to są firmy budowlane. A tutaj akurat w tym sektorze rzeczywiście mamy tak, że te firmy powstają, zamykają się. Bardzo zależy dużo od koniunktury i bardzo zależy dużo od tego. To jest po prostu taka branża, w której te firmy No teraz rotują. Zmienia się na plus w budownictwie, także może będzie lepiej. No tak, może będzie lepiej. Mniej firm upadnie. Oczywiście po części jest to wciąż jednak efekt tego, że no państwo specjalnie przedsiębiorcom życia nie ułatwia. Cały czas mamy tutaj no jednak duże, spore braki, chociażby jak wracając do podatków, w tym ile czasu poświęcają nasi przedsiębiorcy na rozliczenia podatkowe. Także z jednej strony oczywiście naturalne, ale z drugiej strony trzeba robić wszystko, żeby tym firmom żyło się łatwiej. A gdzie spojrzymy, to czytamy o dziesięcioleciu w Unii Europejskiej. Panie Bartoszu, co by było, gdybyśmy nie weszli do wspólnoty europejskiej? Panie Wiktorze, pan mi trudne pytanie zadaje, jak na czas, który nas ogranicza. Jest to bez wątpienia bardzo ciekawe, ale też skomplikowane pytanie. Znaczy, tak pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało taki raport, w którym mówi między innymi o tym, a propos gospodarki, że gdybyśmy nie przystąpili do Unii Europejskiej, to mielibyśmy PKB w tej chwili, czyli tą zamożność naszą z poziomu 2009 roku. Natomiast moja refleksja jest taka, że oczywiście jak spojrzymy na bilans naszego dziesięciolecia, no to wszystkie wskaźniki społeczno-gospodarcze wskazują, że jest postęp, tak samo jest w inwestycjach, w infrastrukturze. Natomiast z dwóch rzeczy musimy sobie zdawać sprawę. Znaczy, bez wątpienia my jako wspólnota straciliśmy, jeśli chodzi o ten okres czasu, przez to, że wyjechało ponad 1,5 miliona głównie młodych ludzi i musimy się zastanawiać nad tym, dlaczego tak jest, że oni wciąż z Polski wyjeżdżają i wciąż z Polski uciekają. Zaraz o tym powiemy trochę. Tak, druga rzecz natomiast, nawet jeszcze bardziej dobitna, która przewija się właściwie we wszystkich opracowaniach, raportach, ekspertyzach, łącznie z tym, co napisał MSZ, że Unia Europejska to jest... taki projekt, który stwarza nam szansę, natomiast my tę szansę sami musimy wypracować i ten model rozwoju dotychczasowego, który przyjęliśmy, oparty na, nie wiem, tanich kosztach pracy, imporcie technologii, odrabianiu zaległości konsumpcyjnych jest na ukończeniu i powinniśmy znaleźć dla siebie nowy model, czy znaleźć dla siebie model rozwoju, a przysypywanie tego unijnymi pieniędzmi może tak naprawdę powodować, że będziemy usypiani tymi pieniędzmi. Stąd potrzebna jest na ten temat głęboka refleksja. Jutro w naszej trójce bardzo dużo o 10 latach Polski w Unii Europejskiej. Przez cały dzień zapraszamy. Polacy, no. Też a propos. Polacy pracujący za granicą zarobili w ciągu 10 lat 885 miliardów złotych, panie Bartoszu. No, najwięcej to zarabiali, przepraszam, dodam, w Niemczech, Irlandii i Austrii. No tak, jest to kwota faktycznie imponująca, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nasze całe PKB, czyli cała ta roczna nasza zamożność, to jest ponad 1600 miliardów złotych, no to 880 musi robić wrażenie, bo to niemal połowa naszej jednorocznej. I część tych pieniędzy zasiliła naszą gospodarkę. Tak, część tych pieniędzy zasiliła gospodarkę, ale tutaj znowu pewne zaskoczenie. Mimo tego, że Polacy wciąż wyjeżdżają i mimo tego, że jednak przybywa Polaków za granicą, jak dowodzą wszystkie dane, to transfery z zagranicy zaczynają nam maleć. Spadać, tak. Co to oznacza? Oznacza to, że ludzie, którzy tam przebywają, powoli zaczynają tracić kontakt z ojczyzną. Znaczy, no i zaczęli rodziny ściągać do siebie. Doskonale. To też trzeba wziąć pod uwagę. Dokładnie tak, jak pan, panie Wiktorze, mówi. Zaczynają ściągać rodziny, zaczynają się tam osiedlać, zaczynają tam przenosić swoje tak zwane centrum życiowe. Świadczy chociażby o tym na przykład wyniki tego, ilu ludzi, ilu Polaków w ubiegłym roku zarejestrowało się na przykład w brytyjskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to rekordowy wynik. I wracając właśnie do tego, z punktu widzenia ich indywidualne, z punktu widzenia ich indywidualnego, to jest oczywiście dla nich wykorzystanie szansy, tak? Znaczy wyjechali, uciekali przed bezrobociem, zarabiają, co też wynika z tego raportu, średnio 6 tysięcy złotych. Natomiast z punktu widzenia nas jako wspólnoty, powinniśmy się zastanowić nad tym, żeby no, stworzyć takie warunki w kraju, żeby ludzie nie wyjeżdżali, a dwa, żeby przynajmniej część z nich wróciła. Więcej na ten temat można przeczytać w Gazecie Wyborczej. Banki robią, co mogą, by złowić klientów, nowych klientów. Najnowsze pomysły, to ciekawe. To na przykład wykorzystanie legitymacji studenckiej jako karty debetowej. No cóż, panie Wiktorze, banki wychowują sobie po prostu klientów, tak? Znaczy schodzą coraz do młodszych grup. Jeden z banków już wydaje karty dla dzieci. Dla 13-latków poniżej 13 lat. Tak, karty. Tak. Tutaj też pomysł jest, no przedni jest pomysł, tak? To znaczy przyzwyczajanie studenta do tego, żeby korzystał z usług akurat naszego banku. Wiadomo, że on jest perspektywiczny, o ile a propos nie wyjedzie za granicę, ale wiadomo, że jest to klient perspektywiczny i później przyjdzie po kredyt mieszkaniowy, czy później przyjdzie i przyniesie swoje zarobki. Nie ma w tym nic dziwnego, natomiast jedna rzecz tutaj jest fascynująca w tej całej walce o klienta. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że wciąż ponad połowa w Polsce emerytów cały czas korzysta jednak nie z usług bankowych, z okienka, tylko korzysta dokładnie z usług tego słynnego listonosza. I ja teraz nie wiem, zadaję otwarte pytanie, czy to jest właśnie słaby marketing, czy słaba oferta tych banków, czy to jest rzeczywiście tak bardzo mocny konserwatyzm tych ludzi, a pamiętajmy i życzmy sobie tego jako podatnicy, że jednak gdyby oni korzystali z usług bankowych, no to wtedy spadłyby zdecydowanie koszty transferu tych pieniędzy do tych ludzi. Także jeszcze banki tutaj mają pole do tego, żeby się popisać. Nie wiem, czy panie kobiety to zaakceptują. Mianowicie projektant z Anglii zrobił buty szpilki, parę szpilek, na które daje gwarancję, uwaga, tysiącletnią gwarancję.

de quoi j'ai l'air, de pas grand chose, j'ai le blues du rose, j'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent, le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan, j'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang, le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire, en militaire, moi le rêveur, le tête en l'air, moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur j'ai l'air de pas grand chose, j'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil, cette fleur tout le monde l'a compris, cette fleur tout le monde le suppose, cette fleur c'est, je vis la fleur au fusil, cette fleur tout le monde l'a compris, cette fleur tout le monde. Cette fleur c'est, cette fleur c'est. Różowy blues za 14:10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, słuchamy. W najbliższych dniach politycy będą mówić różne wzniosłe rzeczy o naszej ojczyźnie, no i przy tej okazji będą odmieniali jej nazwę. A brzmi ona, jak wiemy, Rzeczpospolita Polska. Drugi wyraz jest tutaj przymiotnikiem, a zatem politycy powinni mówić o Rzeczpospolitej, albo Rzeczypospolitej, ale o tym za chwilę, polskiej, a nie o Rzeczypospolitej Polsce. Pani Patrycja zastanawia się nad tym, skąd się wzięła rzecz w nazwie naszego kraju. Otóż wyraz Rzeczpospolita, kiedyś pisany też małą literą po prostu jako nazwa, no, nomen omen pospolita, jest dokładnym tłumaczeniem łacińskiego respublica, które znaczyło rzecz publiczna. Polski przymiotnik pospolity znaczył kiedyś tyle co publiczny, wspólny. Rzecz znaczy tutaj to samo co dzisiaj, jakiś byt, coś o czym się mówi, coś, czym się ludzie zajmują. I zapewne Państwo zauważyli, że zawsze mówię Rzeczpospolita z akcentem na trzecią sylabę od końca, a nie Rzeczpospolita z akcentem na przedostatnią sylabę. Ten drugi sposób akcentowania jest bardzo mało staranny i jednak zachęcam wszystkim, żeby mówili Rzeczpospolita, a nie Rzeczpospolita. Ten nietypowy dla polszczyzny akcent na trzeciej sylabie od końca wziął się stąd, że wyrażenie łacińskie respublica tak właśnie jest akcentowane i my, tworząc jego odpowiednik, zachowaliśmy akcent oryginału. Najwięcej kłopotów sprawia odmiana tego słowa, o czym świadczy list, jaki dostałam od Filipa, który, choć jest dopiero uczniem 6 klasy szkoły w Poddębicach, to już może się poszczycić tytułem powiatowego mistrza ortografii. Także jego siostra Łucja odnosi sukcesy w tej dziedzinie. I słuchacz chciałby mieć pewność, czy forma Rzeczypospolitej z y w środku jest poprawna. Otóż jest poprawna jak najbardziej. Rzeczownik Rzeczpospolita powstał z połączenia dwóch wyrazów, rzecz i pospolita, w związku z czym ten pierwszy element, rzecz, można odmieniać. Tak jak słowo rzecz właśnie. Ale możemy też pozostawiać go bez odmiany. Tak jak mówimy na przykład, nie ma tutaj tej rzeczy, przyglądam się tej rzeczy, rozmawiam o tej rzeczy, idę z tą rzeczą, tak samo mówimy dla Rzeczypospolitej, dzięki Rzeczypospolitej, o Rzeczypospolitej czy z Rzeczą Pospolitą. Ale możemy oczywiście tę nazwę traktować też tak, jakby część rzecz nie była wyrazem odmiennym, czyli mówiąc po prostu, możemy nie odmieniać tego elementu rzecz, bo wówczas jedziemy do Rzeczpospolitej, mieszkamy w Rzeczpospolitej czy kochamy Rzeczpospolitą i zachwycamy się Rzeczpospolitą. Oba sposoby są poprawne. Katarzyna Kłosińska, @polskieradio.pl. Pani profesor czeka na Państwa zapytania przez całą dobę, a do 12 do południa @polskieradio.pl i SMS 71335. Teraz Husky. Yeah.